Πηγαίνουμε Αθήνα. Πάτε Αθήνα. Ναι, ναι. Πώς είναι η κατάσταση, σας βλέπω βάζετε αλυσίδες. Όμορφα είναι έξω εδώ. Ρίχνει πολύ χιονάκι. Άντε όμως να φεύγουμε. Δικό σας το υπόλοιπο. Με μαντινάδα. Από την Κρήτη λοιπόν, είναι ο κύριος είναι η κατάσταση. Πάνω. Από την Κρήτη είστε. Όχι. Όχι, αλλά τη μαντινάδα μάλιστα. Νομίζω... Είναι λίγο της μόδας τώρα τελευταία. Πραγματικά. Έχουμε γεμίσει κριτικούς. Καλησπέρα. Ακούτε το thepressproject.gr και την Φάρμα των Ζώων. Κωνσταντίνε, πες καλησπέρα στον κόσμο. Καλησπέρα στον κόσμο. Θα το βρούμε λίγο το τηλεφωνικό. Λοιπόν, κάτσε. Να βρούμε και τη μουσική. Είναι όλα παγωμένα εδώ πέρα, παιδιά. Παλεύουμε με θεούς και δαίμονες. Ζητάμε συγγνώμη από τους ακροατές, αλλά είναι ξυλιασμένα τα χέρια του Θάνου Καμίλαλη αυτή τη στιγμή. Είναι χιονισμένο το στούντιο μέσα. Είναι... Πώς είναι, δεν ξέρω, πρέπει να σκεφτώ τώρα κάποια ταινία που είναι ο πρωταγωνιστής εκεί στα χιόνια. Και προσπαθεί να κάνει ραδιόφωνο. Νομίζω είναι μια ταινία που κάνει ραδιόφωνο στα χιόνια, ναι. Νομίζω ότι το Hollywood δεν έχει φτάσει εκεί, εντάξει. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές έχουν άλλες μέρημνες οι άνθρωποι που εγκλωβίζονται σε χιονοθύελες. Απορώ γιατί. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν συμβαίνει παντού όλο αυτό, ρε Κωνσταντίνε. Καταρχάς έχουμε λύσει τα τεχνικά μας να μιλήσω αυθόρμητα, όπως το νιώθω. Μίλα αυθόρμητα. Έχουμε εδώ, ναι, έχουμε εδώ έναν χιονοπαθή. Ο χιονοπαθής. θα ξεκινήσουμε. Έχει βάλει ο Βασίλης το ηχητικό από τον άνθρωπο που παρενέβη στην τηλεόραση. Έχει παίξει ήδη ο... Α, έχει παίξει ήδη. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μετά την τηλεεκπαίδευση των παιδιών μου, είχαμε βγει έξω, παίζαμε εκεί πέρα. Οπότε, παίζαμε, λέω, πρέπει να γυρίσω τώρα να κάνω ραδιόφωνο. Λέγεται κάθε λίγο ακόμα. Λέω, εντάξει, δεν είναι ότι πρέπει κάπως να προετοιμαστώ. Και σκεφτόμουν να κάθομαι να παίζω στα χιόνια και μετά να βγω και να φωνάζω που είναι το ορίστε τα χάλια του επιτελικού κράτους του Μητσοτάκη και τέτοια. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν σε προδίδει το επιτελικό κράτος. Δηλαδή, ρε παιδί μου, συζητούσαμε την κακοκαιρία. Το διαφήμιζαν. Έλεγες, θα γίνει της κακομοίρας. Χιονίζει. Και γίνεται της κακομοίρας. Δηλαδή, δεν είναι ότι μπορεί και να στη φέρουν κάποια στιγμή και εκεί που δεν το περιμένεις κάτι να λειτουργήσει. Θα κολλήσει η Μεσογείον. Θα βρίζουν τους πολίτες. Είναι μερικά πράγματα που μπορείς να είσαι εντελώς βέβαιος ότι θα συμβούν, ότι θα χιονίσει, ότι θα αποτύχουν, ότι θα ζητάνε τα ρέστα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσουν τα κλαδιά στο κεφάλι σου και στα σύρματα. Εγώ τα κοίταζα τώρα. Έχει κλαδιά. Ακριβώς. Έχει κλαδιά που γέρνουν ακριβώς πάνω από τα σύρματα. Λέω τώρα, πέρσι που περνάγανε τα συνεργεία, δεν, τίποτα, κανένας. Τόσο μυαλό θέλει αυτό, ρε παιδί μου. Αυτό το βλέπω. Αλλά ουσιαστικά νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια άσκηση που έχουμε κάνει από πολύ μικρή ηλικία όλοι εμείς οι Έλληνες πατριώτες να ζούμε χωρίς να περιμένουμε τίποτα. Αυτό δεν είναι. Τι περιμένεις τώρα? Περιμένει κανείς δηλαδή ότι θα υπάρξει κάποια εγρήγορση, ότι δεν θα γίνει της κακομοίρα? Μην πω τώρα πράγματα πιο εκλεπτισμένα. Ότι δεν θα διαλυθεί το σύμπαν, παιδί μου. Ποιος το περιμένει αυτό το πράγμα? Κοίτα, ειδικά με το επιτελικό κράτος πλέον έχουμε περάσει αρκετές θεομηνίες και αρκετά καιρικά φαινόμενα. Πυρκαγιές, πλημμύρες και όλα τα σχετικά. Έχουμε μάθει και είμαστε απόλυτα εκπαιδευμένοι σε αυτό ότι ό,τι είναι να πάει στραβά θα πάει. Δηλαδή, ξέρεις ξέρεις πλέον όλο το μοτίβο. Ξέρεις ότι βγαίνουν οι επιστήμονες, ξέρω εγώ, και προειδοποιούν ότι έρχεται η τάδε κακοκαιρία. Η ελπής, ας πούμε. Περίμενε. Πρώτη μέρημνα, λοιπόν. Πώς θα ονομάσουμε την κακοκαιρία? Αυτό, την ονομάζουμε εμείς. Δηλαδή, Έλληνας την ονόμασε ελπίδα. Δεν ξέρω. Ωραία. Δεν ξέρω. Αναπάντητα τα ερωτήματα, παιδιά, το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε απαντήσεις τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω. Ναι, θα είμαστε σαν το, σαν το επιτελικό κράτος. Θα είμαστε σε γρήγορση μετά την κακοκαιρία. Αλλά τέλος πάντων γίνεται αυτό. Προειδοποιούν νωρίτερα. Ας πούμε, τα ακούς Τετάρτη, Πέμπτη και λες και σου λένε το Σάββατο και κυρίως από Δευτέρα θα έχει κακοκαιρία. Μετά βγαίνει πλέον δειλά-δειλά ο πρώτος υπεύθυνος, που μπορεί να είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, μπορεί να είναι κανένα ανθυπός τέλεχος, κανένας βουλευτής, κάποιος θα είναι τέλος πάντων, και θα πει είμαστε προετοιμασμένοι για την κακοκαιρία που έρχεται. Αυτό είναι το βήμα δεύτερο. Και μετά γίνεται της κακομοίρας που λες και εσύ, για να μην πούμε κάτι χειρότερο. Και είμαστε τώρα στο βήμα 3. Το βήμα 4 είναι φυσικά ότι, παιδιά, είναι πρωτοφανές αυτό που έχει γίνει. Πρώτη φορά ρίχνει τόσο χιόνι στην Αθήνα. Ο κρατικός μηχανισμός έκανε ό,τι μπορούσε. Αλλά εντάξει, τι θέλετε κι εσείς. Δεν βλέπετε τώρα. Κάθε μέρα χιονίζει στην Ελλάδα. Ελλάδα είμαστε. Μας βλέπουν, εντάξει, μας ακούνε. Γράφει ένας ακροατής από τη Δανία και γελάνε. Τι θέλει, μωρέ. Ξέρει τώρα ο Δανός από χιόνια. Άσε με καημένε τώρα. Οπότε είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Και συμβαίνουν διάφορα άλλα τραγελαφικά. Προφανώς θα γίνει μαλακία με κάποιον δρόμο. Ας πούμε, την άλλη φορά κλείσαν την Εθνική Οδό, ή έλεγαν να κλείσουν την Εθνική Οδό, το κάναν αργά, μείναν τα αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό. Τώρα είχαμε θέμα με την Αττική Οδό. Έβγαλε η Αττική Οδός, η οποία είναι ιδιωτικοποιημένη, ανοίξε εργολάβο, έβγαλε τα μηχανήματα, τα ρίχνει τώρα στους οδηγούς, σου λέει δεν πήγε καλά, ήταν οι οδηγοί λίγο άπειροι, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Και όπως πολύ σωστά διάβασα στα social, μπορεί να ζητήσει και αποζημίωση αν θέλει η Αττική Οδός για πράγματα που μπορούσε να κάνει η Αττική Οδός και δεν έκανε, και να τα πληρωθεί αυτά που γίνανε. Και βγαίνει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μπορώ να το απαγγείλω εγώ. Βεβαίως. Το tweet αυτό. Εν τω μεταξύ, υπάρχει. Προφανώς βγαίνει σε μέρα που επικρατεί το αστείο. Βάλτε τους αστυνομικούς να δέρνουν το χιόνι. Ραφάλ με αλατιέρες. Βγαίνει σε τέτοια μέρα και λέει. Πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες, καλό τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να επιστρέψουν με ψυχραιμία και ασφάλεια στο σπίτι τους. Έξω, τη στιγμή αυτή, υπάρχουν 4.000 αστυνομικοί. Τι κάνουνε. Και 900 οχήματα της Ελλάς που δίνουν μάχη να βοηθήσουν τους πολίτες. Πώς. Ναι. Και αναρωτιέται κανείς. Ένας μπάτσος είναι ό,τι μου έλειπε. Δηλαδή λες, έχω μείνει στα χιόνια. Πού είναι η αστυνομία? Αυτό δεν λέμε όλοι? Ναι. Έχει κολλήσει το αυτοκίνητό μου στο χιόνι. Γρήγορα, την αστυνομία. Δεν έχω ρεύμα. Ναι. Και αυτός, κάπου σε ένα παράλληλο σύμπαν, αυτό βγάζει νόημα στο μυαλό του. Δεν νιώθει δηλαδή ότι δεν πρέπει να το πει αυτό? Δηλαδή να πει, να κοιτάξει το διπλανό του και να πει, πάλι δεν μου λες, μόνο μπάτσους έχουμε. Άστο, χέστε τώρα, εντάξει, δεν πειράζει. Άστο, θα περάσει και θα περιμένουμε, ξέρω εγώ, να γίνει κάποια εξέγερση για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε 4.000 αστυνομικούς, να τους ρίξουμε να βαράνε διαδηλωτές, ρε παιδί μου, που κάπως να πιάσουν τόπο τα λεφτά μας. Αλλά όχι, τι να το κάνεις. Έχεις τη μια πανδημία, την άλλη φωτιά, την άλλη χιόνια. Έχεις διάφορα προβλήματα που δεν λύνονται με αστυνομικούς. Ο άλλος τι να κάνει τώρα, να κάτσει να σκάσει τώρα, να βάλει τη γάτα του να κλαίει? Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε δεν χάνει το θάρρος του, δεν χάνει το κουράγιο του και εξακολουθεί να σου λέει πόσοι αστυνομικοί υπάρχουν για να σε προστατεύουν από τα χιόνια, τις πλημμύρες, τις φωτιές. Δηλαδή είναι φοβερό να σκεφτείς και πιο μπατσοκεντρικά αυτό το ζήτημα. Να σκεφτείς δηλαδή, ρε παιδί μου, τι ευθύνη πέφτει στην αστυνομία. Πόσο βάρος πέφτει στους ώμους τους, δηλαδή που τους λένε ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Είστε κάτι σαν η βοήθεια που περιμένει ο πολίτης για όποιο κακό τον βρίσκει. Νιώθεις στεναχωρημένος, νιώθεις πνιγμένος, νιώθεις πυρόπληκτος. Ένας αστυνομικός βρίσκεται... Ναι, είναι η φάση κανείς, αν και κάτι λέει. Απολύτως κανείς. Θεοδωρικάκος δεν είναι αστυνομική. Ναι, και το λέει τώρα ο άλλος ότι έχουμε βγάλει μπάτσους τώρα για τα χιόνια. Που λες τι, καταρχάς μην τους βγάζετε. Θα γεμίσετε τον τόπο αυτοκίνητα που δεν πρέπει να κινούνται. Δεν είναι λογικό αυτό? Δηλαδή όταν λέμε ότι πρέπει να γίνονται μόνο οι απαραίτητες μετακινήσεις, αυτό δεν εξαιρεί αυτομάτως τους μπάτσους? Γιατί κυκλοφορούν αυτοί οι άνθρωποι τώρα? Τι θέλουν από τη ζωή μας? Δεν είναι λογικό ότι φαντάζομαι ότι δεν τους έχουν βγάλει με τα μηχανάκια, έτσι δεν είναι? Θα ήταν ένα ωραίο θέμα, τουλάχιστον θα χαιρόμασταν ότι κρυώνουν. Αλλά τους βγάζουν μάλλον με αυτοκίνητα, με περιπολικά. Δεν επιβαρύνουν την κυκλοφορία. Όρεξη τους είχαμε. Τι θέλουν μες στον δρόμο μας? Κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας, τον Κωνσταντινόπουλο. Καλά, προειδοποιώ ότι σήμερα η εκπομπή θα είναι χαμηλωτάτου επίπεδου. Γιατί πρέπει να συζητήσουμε αυτό και πρέπει να συζητήσουμε και Φουρθιώτη. Ήμουν έτοιμος. Ναι, έτοιμος. Κράτα λίγο. Δηλαδή, ναι, απλώς εγώ το σκέφτηκα τώρα και καταλαβαίνω το πώς θα πάει αυτή η εκπομπή. Και δεν φταίμε εμείς, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, χαμηλωτάτου επίπεδο είναι η επικαιρότητα και αναγκαζόμαστε κι εμείς να κυλιστούμε σε αυτό το βούρκο. Που έχουμε κι εμείς χαμηλό επίπεδο, αλλά όταν μας τραβολογάς κατά εκεί, τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, πώς θα αντιδράσουμε? Βεβαίως. Αλλά πρέπει να γίνει κι εμάς. Αλλά να επιστρέψουμε στην αρχή. Και ήταν τόσο σίγουρο πραγματικά, δηλαδή, ότι θα γίνει όλο αυτό. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Και δεν έχει να κάνει με το... Δηλαδή, έχεις πάρα πολύ χιόνι αλλά... που πέφτει, αλλά δεν έχεις καμιά χιονοθύελα εκεί πέρα. Αυτό το πράγμα λυνότανε με αλατάκι, ας πούμε, σε πάρα πολλούς δρόμους. Δηλαδή, είναι τόσο απλά πράγματα, όπως λέγαμε τις πλημμύρες, εκείνα τα φρεάτια. Δηλαδή, τι μπορώ να κάνω για να μην παραλύσει όλη η πόλη με την κακοκαιρία? Να την αλατήσω. Μπορώ να ρίξω αλάτι. Μπορώ να έχω καθαρίσει φρεάτια, λέγαμε την προηγούμενη φορά. Είναι τόσο απλά πράγματα. Και ανταυτού έχουμε τον Πατούλη να κατηγορεί την Αττική Οδό, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Πάλι ξανά. Υποθέτω ότι η κυβέρνηση κάποια στιγμή θα κατηγορήσει την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί και αυτό το έχουμε ξαναδεί. Ρε παιδί μου, και να πω και κάτι άλλο. Η απόδοση ευθυνών είναι μια διαδικασία η οποία είναι σημαντική και χρήσιμη μετά. Αλλά αυτό που θα θέλαμε εμείς είναι, αν γίνεται, να λειτουργεί το σύστημα. Αυτή θα ήταν η επιθυμία μας. Όταν λέμε να λειτουργεί το σύστημα, δεν εννοούμε κάποιος πολύ λεπτός και ευαίσθητος μηχανισμός. Λέμε, ξέρω εγώ, οι δρόμοι, να υπάρχει ρεύμα, τέτοια πράγματα, έτσι κάπως στοιχειώδη. Η αρχική μας επιθυμία θα ήταν αν μπορούσε να δουλεύει αυτό. Ωραία. Μετά, αν δεν δουλεύει, συζητάμε και τα υπόλοιπα και ποιος φταίει, όχι φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος. Καταδικάζω το λαϊκισμό. Ναι. Πιανού το δικό μου. Το δικό σου, Κωνστάκη. Αυτό δηλαδή... Μας το λέει, απόφυγε τις άσκοπες μετακινήσεις. Ναι, εν τω μεταξύ, αφού δουλεύουν όλα, τι άσκοπη μετακίνηση. Αφού δουλεύουμε όλοι. Ναι, αφού δεν υπάρχει απαγόρευση. Το κράτος λέει, γενικώς, ξέρω εγώ, μην το παρακάνετε κιόλας. Αλλά αυτό δεν είναι οδηγία. Μήνυμα από το 112 δεν πήρες? Το πήρα. Δεν τα λέτε. Να πω κάτι. Όταν ο εργοδότης μπορεί να σου ζητήσει να πας στη δουλειά, τι νόημα έχουν μετά τα υπόλοιπα? Σου λέει, έλα, πας λοιπόν. Τι να κάνεις, δεν θα πας στη δουλειά σου? Τι θα του πεις? Όχι, γιατί μου ήρθε το 112. Και τι λέει, να μην πάω στη δουλειά μου? Όχι, λέει, απέφυγε τις άσκοπες μετακινήσεις, όχι όλες μετακινήσεις. Ωραία. Γενικά η δουλειά δεν ξέρω αν είναι με βάση πιο αξιακό σύστημα θεωρείται σκόπιμη ή άσκοπη μετακίνηση, αλλά να πούμε ότι είναι μάλλον απαραίτητο για τους ανθρώπους να δουλέψουν και αν δεν υποχρεωθεί ο εργοδότης, αν ο εργοδότης δεν έχει ληφθεί μια απόφαση που να λέει ότι δεν θα λειτουργήσει, μετά δεν έχει νόημα αυτό. Αυτό είναι μια παρένεση. Καλό θα ήταν. Γενικώς, ξέρω εγώ, μην τρέχετε κρατώντας ψαλίδι, μην στέκεστε πολύ κοντά στις άκρες από μεγάλα ύψη. Αυτά. Μην πατάτε με σκαρπίνια στον πάγο. Χρήσιμες είναι αυτές οι παρενέσεις. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουν είναι ότι αφαιρούν κάθε ευθύνη. Το κράτος λέει, εντάξει, εγώ τους είπα κιόλας να μην μετακινούνται άσκοπα. Εντάξει, τώρα τι είναι? Ρωτήσουμε έναν νέο αν μετακινούνται άσκοπα. Πού λες να πήγανε δηλαδή από τη Μεσογείον? Να παίξουν με τις χιονόμπαλες στους αμπελόκηπους? Έχουμε. Ο Τζβάλιν. Αύριο ελπίζω να υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση. Έχουν κλείσει σχεδόν όλοι οι δρόμοι πλέον. Αυτό. Είναι... Θέλουμε κατανόηση. Μόνο κατανόηση έχουμε. Πάρα πολύ. Ο κόσμος βλέπω ότι είναι. Τι κατανόηση. Καρτερικότητα. Ο κόσμος δεν τα ανέχεται όλα. Δεν είναι ότι τους πιέζει και κανένας. Δηλαδή τι τους κάνουμε τώρα, τους κοροϊδεύουμε στο Twitter. Mm-hmm. Δεν είναι και φοβερό. Δηλαδή είσαι ο Θεοδωρικάκος. Εντάξει, γίνεται αυτό. Έχει διαλυθεί το σύμπαν. Βγαίνεις και λες ότι μπορεί να έχει διαλυθεί το σύμπαν. Έχει βγάλει ανακοίνωση η αστυνομία με κεφαλαία, λες και είναι ο Ζάβαλος. Γιατί είναι γράμμα. Ναι, ωραία. Έχει βγάλει ανακοίνωση με κεφαλαία η αστυνομία που λέει τι δεν λειτουργεί. Που θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να γίνει ανάποδα. Να λέει τώρα, παιδιά, κατ' εξαίρεση είναι ανοιχτή η εξής δρόμη. Και μέσα σε όλα αυτά είμαστε κι εμείς που τους κοροϊδεύουμε στο Twitter. Εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει κάτι. Δεν κάνουν κάτι. Νομίζω ότι. Δηλαδή δεν... αυτή τη φορά δεν έχουν μπει ακόμα και στην διαδικασία να πολυπούνε πράγματα. Τύπου, παιδιά, συμβαίνει. Παιδιά, ξέρετε γενικά τη φάση. Εμείς θα πούμε ότι κάνουμε κάτι. Εσείς θα καταλάβετε ότι δεν δουλεύει. Να περάσουν αυτές τις μέρες να προχωρήσουμε. Δηλαδή, είναι και χαμηλά η τόνη, ας πούμε. Ο Χρυσοχοΐδης, ας πούμε, θα έκανε τώρα δηλώσεις on camera, δεν είναι. Δεν θα είχαμε μια ενημέρωση. Που θα έγραφε πάλι ποίηματα ότι είναι έξω με μάλινα γάντια. με μάλινες κάλτσες διπλές. Ναι. Κατά το ημάνικα στο χέρι. Ναι, κατά το ημάνικα στο χέρι, θα ήταν κάτι τέτοιο. Για το πώς με κουκούλα και σκούφο τη μύτη να τρέχει. Να σου πω κάτι τώρα. Εδώ συζητάμε, ρε παιδί μου, ότι δεν περιμένει κανείς. Κάπως έτσι είναι η ελληνική εμπειρία. Κάπως έτσι είναι η σχέση μας με το κράτος. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό δεν είναι να είσαι Έλληνας. Ναι, ναι. Δηλαδή είσαι μαθημένος σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου. Το κράτος σταρπάζει ομά χιδέα με κάθε τρόπο. Εσύ προσπαθείς να κλέψεις όπως μπορείς, όπου μπορείς, γιατί καταλαβαίνεις ότι στα αρπάζει ο Μάκης ιδέα, και μέσα σε αυτή την κουτοπονηριά και την προσπάθεια των ανθρώπων να επιβιώσουν, το κράτος δεν είναι ποτέ εκεί όταν κάτι χρειάζεται. Μην ξεστρατήσει η κουβέντα τώρα προς το παράλληλο θέμα της πανδημίας, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι που ψάχνουν μέσω να βάλουν το δικό τους, να βάλουν το πατέρα τους σε μεθ. Δεν φωνάζει κανένα, δεν γίνεται και τίποτα. Αυτό λέω ότι κατά βάθος, αν το παρατηρήσεις, υπάρχει μια πολύ μεγάλη καρτερικότητα. Είναι, οι άνθρωποι το κάνουν όλο αυτό έτσι σαν φυλακισμένοι που έχουν υποστεί έναν ιδρυματισμό. Έχουν συνηθίσει τις συνθήκες της φυλακής και τους φαίνεται φυσιολογικό να ζουν έτσι. Αυτό είναι, αυτή είναι η ελληνική συνθήκη. Είναι μια πλήρης απουσία του κράτους σε ό,τι θα έπρεπε να κάνει απέναντί μας. Και από εκεί και μετά, τώρα εντάξει, ο άλλος έχει να διαχειριστεί επικοινωνιακά, ρε παιδί μου, αυτό που γίνεται. Τώρα ήταν πολύ ωραίο. Εγώ συγκινήθηκα. Δεν συγκινήθηκες εσύ που πήγε και συνάντησε αστέγους? Εννοείται. Είχαμε νομίζω δύο κείμενα γι' αυτό. Έγραψε και η Γεωργία Κρυεμπάρδη και ο Κώστας Δάσκας έγραψε ένα κείμενο για το πώς θα ήταν μια τέτοια επίσκεψη η οποία να μην είναι υποκριτική. Τι θα χρειαζόταν να κάνει, γιατί εδώ που τα λέμε, αυτό που λέμε πρωθυπουργός influencer, είναι ότι εκτός από το να διαχειρίζεσαι λογαριασμού social media ως πρωθυπουργός και να είσαι ο άνθρωπος που έχει πει κατά λάθος ότι σε ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία, κάπως θα χρειαζόταν κάτι να κάνεις, να πεις έκανα αυτό. Γιατί είσαι πρωθυπουργός, η δουλειά σου είναι, ναι μεν καταλαβαίνω ότι πρέπει και να δείξεις αυτό που κάνεις, αλλά πρέπει να κάνεις. Εδώ πέρα εμείς είμαστε μαθημένοι σε αυτό. Στοϊκά. Ναι, νομίζω ότι όλο αυτό το πανηγυράκι που έγινε, το θλιβερό πανηγυράκι, λύνεται με κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα είναι στο κρύο, σωστά? Συνοδεύτηκε από κάποια δήλωση περί επέκτασης κάποιου προγράμματος αστέγων ή κάτι τέτοιο? Δηλαδή, όχι γενικότερα, ακόμα και δειγματοληπτικά, έτσι χρησιμοποιήθηκαν το Σάββατο άνθρωποι για να κάνει μόστρα ο Μητσοτάκης, ότι να, οκ, okay, μιλάω με τον απλό κόσμο και εδώ, με τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις κλπ. Και σήμερα είναι στο κρύο. Δεν έχω χάσει κάποια ανακοίνωση κυβερνητική που δεν θυμάμαι. Συνήθως μπορείς να στοιχηματίσεις σε αυτά τα θέματα ότι όχι. Αγίου τσίρκα το ανάγνωσμα. Ο Πρωθυπουργός ως influencer. Κάποτε θεωρούνταν ευθύνη των κυβερνώντων να μην υπάρχουν άστεγοι και αν συνέχιζαν να υπάρχουν, εκλαμβανόταν ως αποτυχία τους. Όχι πια. Οι άστεγοι απλώς υπάρχουν. Από ατυχία, αποτυχία, ποιος ξέρει. Οι κυβερνώντες δεν φέρουν δε μία ευθύνη. Και αν ασχολούνται μαζί τους όπως ο Μητσοτάκης, αυτό δεν δείχνει τη φιλανθρωπία, το μεγαλείο της ψυχής που θυσίασαν λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους για να βρεθούν δίπλα τους. Από πολιτικοποίηση της πολιτικής ίδιων της μεταδημοκρατίας, η μετατόπιση λέει της προσοχής από την ιδιότητα, την εξουσία των κυβερνώντων στις προσωπικές, τις ανθρώπινες πλευρές τους. Δεν είναι πρωθυπουργός, είναι ο άριστος. Μιλά τέλεια αγγλικά. Είναι εγκόμενος, τον θέλουν όλες οι γυναίκες. Είναι ευαίσθητος, βοηθά να αξιοπαθούντες. Είναι ένας από εμάς, αλλά καλύτερος από εμάς. Οι δε άστεγοι δεν είναι παρά το ντεκόρ, μια βολική αφορμή για να καταδείξουν την ανωτερότητα, να διατυμπανίσουν την ενσυναίσθησή τους στους χιλιάδες followers. Αντί για επίσκεψη, ο Μητσοτάκης θα μπορούσε να χαρίσει με giveaway από το Instagram ένα σπίτι σε κάποιον τυχερό άστεγο. Με χορηγού στην Coca-Cola, τη Siemens ή εκείνο τον εφοπλιστή που βεβαίωνε στην κάμερα ότι τον έχει χεσμένο. Και νομίζω ότι κάπως έτσι είναι αυτό που συζητάμε τώρα. Κάπως έτσι είναι. Δηλαδή ο άλλος δεν κάνει τίποτα και αυτό που κάνει είναι ότι κάνει επικοινωνιακή διαχείριση. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν λέμε από την αρχή. Ναι, δηλαδή είτε μπουκώνει συναδέλφους με χρήμα για να λένε μπράβο ρε μάγκα, πολύ ωραίο, είτε βγαίνει και τα λέει ο ίδιος ο Μητσοτάκης στο Instagram. Καλά, αυτό το έχει κάνει και σύστημα. Δηλαδή είναι... Πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις στο επικοινωνιακό επιτελείο που στις δύσκολες στιγμές χρησιμοποιούνται. Δεν θυμάσαι πότε πήρε τον πίνατ που κάναμε το αστείο με τις άγκρι φατσούλες εκεί πέρα για την επανάσταση της άγκρι φατσούλας μέσα στην καραντίνα και λέμε θα αρχίσει να αποστάρει σκυλιά για να πάρει κανένα like και τελικά πήρε τον πίνατ. Ένα. Παράδειγμα. Αλλά και πιο σοβαρά και με το θέμα της αστεγίας. Είχε βγει προεκλογικά, υποτίθεται ότι είχε μιλήσει με έναν πολιτή της σχεδίας και βγάλαν στο δελτίο τύπου ψέματα με πράγματα που ποτέ αυτός ο άνθρωπος δεν είπε. Ο πολιτής της σχεδίας. Σχεδία είναι το περιοδικό που μοιράζεται από αστέγους που βγάζουν ένα εισόδημα και έτσι σταδιακά μπορούν να καλυτερέψουν τη ζωή τους. Να θυμίσουμε, ελπίζω να την ξέρετε. Αυτό το σύστημα, και με τον πίνατ προφανώς είναι ακόμα πιο ελαφρά παρέθεση, το έχουμε ξαναδεί. Δεν είναι πλέον καινούργια, δηλαδή είναι όλα τόσο και κακοπαιγμένα και χιοπαιγμένα που δεν προκαλεί κάποια εντύπωση. Δηλαδή είναι δύσκολο να εξοργίζεις συνέχεια. Πρέπει, για να μην συνηθίζουμε σε τίποτα και να μην πέφτουμε από τα σύννεφα, όπως λέει και ο αξιότιμος κύριος Πουλής. Αλλά τα έχεις ξαναδεί. Σκέφτομαι κάθε φορά που χιονίζει τη συζήτηση αυτή για την κοινοτοπία του χιονιού που την κάνουμε κάθε φορά, γιατί είναι όλο και πιο έντονο το φαινόμενο αυτό, επειδή είμαστε μεταξύ μας και τα λέμε και τα ξαναλέμε και επειδή υπάρχει ένας σοβαρός πειρασμός να ποστάρει κανείς χιόνια την ώρα που όλοι ποστάρουν χιόνια. Ξαναδιάβαζα αυτό το κείμενο που είχα γράψει για την κοινοτοπία του χιονιού. Πρέπει, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για το χιόνι χωρίς να αντιληφθεί πόσο αφάνταστα τετριμένοι είμαστε όλοι μας. Πόσο ψωνίζουμε τις διατυπώσεις μας από τα κοφίνια των εκτόσεων και τις μοστράρουμε για σώψιχα. Δεν κάνω τον έξυπνο, είμαστε όλοι άνθρωποι αφόρητα συνηθισμένοι, που νομίζουν ότι οι ανακοινώσεις τους είναι μοναδικές. Άμα τύχει όμως να τις βάλεις τη μία δίπλα στην άλλη, ανακαλύπτεις ότι όλοι λέμε το χιόνι χιόνι. Και όταν κάποιος καταφέρνει κάτι περισσότερο, τρέχουμε να αγοράσουμε τα βιβλία του. Τόσο σπάνιο είναι. Είναι φοβερό ότι όλη αυτή η επαναληψιμότητα των σχολείων για το χιόνι συνοδεύεται και από την αντίστροφη όψη της ηρωνίας απέναντι σε επαναλαμβανόμενα σχόλια για το χιόνι. Αλλά αυτό είναι το χαρακτηριστικό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ότι δηλαδή, επειδή ξαφνικά έχουμε όλοι βήμα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με το πόσο δύσκολο είναι να γράψεις κάτι που δεν το γράφουν όλοι. Και αυτό δεν λέω ότι όποιος έχει επισημότερο βήμα μπορεί να το κάνει. Μπορεί δηλαδή αυτοί που γράφουν κατ' επάγγελμα να είναι οι πρώτοι διδάξαντες σε αυτή την αδυναμία. Δηλαδή το να ξαναλες αυτό που λένε όλοι κάπως αλλιώς. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα από τα πράγματα που προκύπτουν πολύ έντονα κάθε φορά με το χιόνι, γιατί καταλαβαίνεις κάθε φορά από την αρχή ακριβώς αυτό, ότι όλος μας ο πλούτος των πολύ έντονων εμπειριών που ζούμε, αυτά που ζούμε και τα ζούμε με χαρά, με λύπη, με αγωνία, mm-hmm. τα ζούμε ως μικρές περιπέτειες, είναι αφόρητα τετριμένα ταυτοχρόνως όταν τα σταθμίζεις δίπλα στις εμπειρίες των ανθρώπων που ζουν στην ίδια κοινωνία. Και απλώς αυτά ξανασυμβαίνουν και ξανασυμβαίνουν χιλιάδες φορές. Και έχει πλάκα το πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξαφνικά μας φέρουν αντιμέτωπους με αυτή την πραγματικότητα. Δύο πράγματα και πριν σιγά σιγά πάμε σε διάλειμμα, γιατί η επικαιρότητα τρέχει. Λοιπόν, το πρώτο είναι ένα βιντεάκι, το οποίο δεν το έχω ακούσει, αλλά στο βάλουμε πρώτα απ' όλα live. Λοιπόν, αυτό που μόλις ακούσατε ήταν από ρεπορτάζ του Open και είναι ένας διανομέας που ρυθμίζει την κυκλοφορία και πάει ο δημοσιογράφος και το ρωτάει «Εσύ τι δουλειά κάνεις, είσαι από την πολιτική προστασία?» και λέει ο άνθρωπος «Όχι, είμαι διανομέας». 4.000 πάτσι! Και του ανέθεσε και μετά λέει ο ρεπόρτερ, γιατί προφανώς είχαν μιλήσει, οπότε φαίνεται να είναι λίγο πιο τέτοιο διάλογος, ότι το ανέθεσε η αστυνομία που ήταν λίγο πριν εκεί. Έλα μωρέ, το ανέθεσε η αστυνομία τώρα. Είπε αυτό στην κάμερα ότι το ανέθεσε η αστυνομία. Ναι. Ότι λίγο πριν είναι εκεί και η αστυνομία του αναθέτει να κάνει την... Έλα, να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Δεν ξέρω, δηλαδή το να ρυθμίσει την κυκλοφορία ένας πολίτης επειδή γίνεται χαμός, δεν υπάρχει τροχέα και κάποιος πρέπει να το κάνει και αναλαμβάνει κάποιος την πρωτοβουλία να το κάνει, είναι κάτι που συμβαίνει, δεν είναι τόσο περίεργο. Το να σου πει η αστυνομία, αν μπορείς κάνε λίγο τον τροχονόμο γιατί έχω κάτι άλλες δουλειές, έχω να πάω να δείρω συνταξιούχους, τι κάνει? Είναι στο δρόμο γενικά, δεν σημαίνει ότι κάνουν κάτι, δηλαδή... Και το άλλο τέλος πάντων που θέλαμε είναι ότι. Παιδιά, για να τα λέμε όλα. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να τα λέμε όλα και έχουμε ενημέρωση από τον κύριο Στυλιανίδη. Ναι, επειδή κάποιοι μπορεί να το ειρωνευτούν αυτό, ναι. Αλλά και για να τους βρεις τους διανομείς, να τους βάλεις να κάνουν την τροχέα, πάλι χρειάζεται αστυνομία. Έτσι δεν είναι? Πάλι ένας αστυνομικός τον έβαλε, δηλαδή. Μπορεί... Μην υπάρχει προκατάληψη εναντίον της αστυνομίας. Αυτή η αιμονή που λέει και η υπεράσπιση του Ζακ. Μπορεί και να είχαν παραγγείλει, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, που είσαι δεύτερο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Και πάει ο άνθρωπος εκεί πέρα και του λένε: «Α, εσύ φαίνεται να ξέρεις τους δρόμους. Λοιπόν, κοίτα τι θα κάνεις». Και κάπως έτσι. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να ρυθμίσει την κυκλοφορία? Μια θα περνάνε αυτοί, μια θα περνάνε οι άλλοι. Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή και κάτι φοβερό. Δεν χρειαζόμαστε αστυνομικούς ούτε γι' αυτό. Και να τεινάζει που και που τα χιόνια για να φαίνεσαι. Λοιπόν, αυτό θα ήταν χρήσιμη οδηγία. Για πες. Είχε ενημέρωση ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρήστος Στυλιανίδης. Η μεταγραφή μας, δεν ξέρω να θυμάστε, τον έχουμε φέρει από Κύπρο αυτόν. Είναι ο πρόεδρος, τον πήρε, είναι για δεξιχάφτον, έφερε. Και δεν τα έχει βγάλει τα λεφτά του. Είναι λίγο παλτό η μεταγραφή. Λοιπόν, διαβάζω την είδηση από το πρώτο θέμα. Προηγήθηκε σύσκεψη για την κακοκαιρία. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές τις σκέψεις. Δηλαδή, θα ήθελα να έχουμε. Αυτά που γράφουμε και εμείς, που γράφουμε ηρωνικά χιονίζει και μαζεύονται όλοι μαζί, κρέμε. Λοιπόν, παιδιά, χιονίζει. χιονίζει πολύ όμως. Και λέει ο τρίτος μετά, πρωτοφανής κακοκαιρία. Mm. Συνέχισε, Θάνο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Λευτέρης Οικονόμου. Όλε! αναπληρωτής, όχι, υφυπουργός προστασίας του πολίτη, ο Γιώργος Πατούλης. Όλε! Και ο Θοδωρής Κολυδάς, τον οποίο δεν τον ξέρω. Συγγνώμη. Λοιπόν, ζήτησε ο κύριος Τηγιαννίδης να αναζητηθούν ευθύνες για τις τεράστιες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό και χαρακτήρισε πρωτοφανή την κακοκαιρία. Okay. Θα θυμάσαι ότι σε κάθε κακοκαιρία μετά αρχίζουμε και μετράμε διάφορα μεγέθη και όχι αν το έχουμε ξαναδεί και αν δεν το έχουμε ξαναδεί και πόσο έβρεξε πέρσι και πόσο... Να βγει ο κύριος Συνολάκης στο τηλέφωνο να μας πει. Συνολάκης, ναι. Φέρει το πατηγιό να μιλήσει. Λοιπόν, θα συνεχίσουν μέχρι και αύριο αυτά τα πρωτοφανή φαινόμενα. Το πρωί το κύριο πρόβλημα θα είναι ο παγετός. Δηλαδή, βγήκε ο υπουργός για να σου πει ότι τώρα χιονίζει και αύριο θα έχει παγώσει το χιόνι και θα γλιστράει. Ναι. Αυτό το ξέρω από δημοτικό που πήγαινα και χιόνιζε, ας πούμε, και είχαμε σκαλιά στο σπίτι, οπότε μου μάθανε ότι ξέρεις γλιστράνε μετά τα σκαλιά. Πρόσεχε. Μερικές φορές οι άνθρωποι χρειάζεται να μάθουν να ακούσουν και τα αυτονόητα. Είναι όπως ξέρω εγώ κάτι συσκευές που αγοράζεις και σου λένε μην το πετάς από σκάλες. Που λες παιδιά αυτό το ξέρα και από μόνος μου, αλλά στο γράφουν και αυτοί για να είναι σίγουροι. Ωραία. Το είχαν πει. Λοιπόν, μας είχαν διαβεβαιώσει, είπε για την, Εγνατία, για την Αττική Οδό, πως θα έχουν επάρκεια μέσων για να διασφαλίσουν την κυκλοφορία. Η Αττική Οδός. Και ζήτησε και συγγνώμη από όσους ταλαιπωρούνται. Ναι, αλλά είπε ότι υπάρχουν μηχανικές βλάβες και άπειροι οδηγοί που φοβήθηκαν. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια πιστοποίηση. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος, να ξέρεις, είσαι εκπαιδευμένος για χιόνια. Έχεις, για να τον βάζεις να σπινιάρει λίγο στο χιόνι. Να τον βάζεις, μπορείς να συρθείς ένα χιλιόμετρο στο χιόνι, μπορείς να φας χιόνι. Κατάλαβες, να δοκιμάζεις λίγο δηλαδή το πώς είναι ο άλλος, γιατί το βασικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να έχεις πολίτη που αντέχει. Επειδή το σύστημα πάντοτε θα καταραίει, το μόνο κρίσιμο στοιχείο σε αυτή την εξίσωση είναι να έχεις εκπαιδευμένο πολίτη κομάντο, να λέει χιόνια, τι θες, να οδηγήσω ποδήλατο, εδώ είμαι, φέρε μου, έχω κάνει εκπαίδευση. Καταλάβες, γιατί πάει ο άλλος τώρα και είναι ατζαμής. Μη γιάγκυφτος. Μη γιάγκυφτος. Επίσης να τα λέμε όλα. Εκθέτει την Αττική Οδό. Αυτό δεν μου αρέσει εμένα. Και στο πρόσωπο της Αττικής Οδού εκθέτει την ιδιωτική πρωτοβουλία. Εκθέτει όλη την επιχειρηματικότητα και το μοντέλο του καπιταλισμού. Αυτό το πληρώνει κράτος, μασάω εγώ, κατηγορώ πολίτες, όλο αυτό εκθέτει. Πληρώνει κράτος, μασάω εγώ, κατηγορώ πολίτες, υπολογίζω πόσοι θα περνούσαν αν ήταν όλα καλά, ζητάω αποζημίωση από το κράτος, μου δίνει αποζημίωση το κράτος. Να τα λέμε όλα. Νομίζω ότι αυτό το βάζεις και πρώτο, αν θέλεις. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία. Από καπιταλισμό, δηλαδή, είναι από τα αγαπημένα μου αυτό. Ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Όταν υπολογίζεις κέρδη και δεν τα φτάνεις και μετά σε αποζημιώνει το κράτος, είναι κάτι που όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Και εγώ. Ναι, ρε παιδί μου. Και εμείς εδώ, στο The Press Project, θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε 100.000 συνδρομητές. Δεν τους έχουμε. Δεν πήγαν αρκετοί. Αν μπορεί να συμπληρώσει το κράτος, τσοντάρει το κράτος. Ναι, μας λείπουν, ξέρω εγώ, 990.000. Αυτό το θεωρώ λογικό. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Τηγιαννίδης, συνεχίζω γιατί πρέπει να ακούγεται και η φωνή της κυβέρνησης, κάλεσε τους πολίτες για οποιοδήποτε πρόβλημα να επικοινωνούν με το 112, το οποίο έχει και σύστημα γεωεντοπισμού. Αυτό το μεταξύ, μπορείς να επικοινωνήσεις εσύ με το 112. Ναι, είναι αυτό που παίρνεις και βρίσκει και που είσαι. Και τι θα σου πει, χιονίζει, μην είναι σπίτι. Κανονικά μια υπηρεσία που είναι σαν το 100, ας πούμε. Κανονικά αυτό είναι τηλέφωνο. Δεν είναι μόνο για να στέλνει μηνύματα που κάνει και σε τρομάζει το 112. Θεωρητικά τώρα, στην πραγματικότητα, εσύ τι φαντάζεσαι. Πάλι κανένας εθελοντής από την τηλεπερφόρμανση θα βγαίνει. Που θα του έχουν ένα σενάριο που λέει μείνετε εκεί που είστε. Ναι, αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Τον παίρνεις εδώ μεταξύ εγκλωβισμένος με το χιόνι μέχρι το λαιμό. Ναι. Και είναι λίγο αργά για να σου πει. Να αποφύγεις μετακινήσεις. Καταβάλλεται προσπάθεια να μείνουν ανοιχτοί όλοι οι οδικοί άξονες, ειδικά ο Αθηνών Θεσσαλονίκης. Στο εθνικό δίκτυο, με την προετοιμασία που έγινε, σημειώθηκαν καθυστερήσεις και προβλήματα στην γέφυρα Καλυφτάκη, αλλά αντιμετωπίστηκαν και κρατήσαμε τη χώρα ανοιχτή. Όντως. Κρατήσαμε τη χώρα ανοιχτή, ναι. Κρατήσαμε τη χώρα όρθια. Έγινε κρατήσαμε τη χώρα ανοιχτή. Είναι ο στομφώδης τρόπος για να πεις ότι δεν διαλύθηκε η χώρα επειδή έχει ρίξει, ναι, επειδή έχει ρίξει χιόνι. Το εσύ δεν κατέρευσε που πεθαίνουν 100, ξέρω εγώ. Δεν έχουν πέσει τα κουφώματα. Και προφανώς ο τίτλος όλα αυτά είναι Στυλιανίδη, σαν και κάτι τελεία. Μείνετε στα σπίτια σας, δύσκολη νύχτα. Πραγματικά τώρα, μείνετε στα σπίτια σας. Σε ποιον απευθύνετε, σε αυτούς που θα πήγαιναν για ψώνια, ξέρω εγώ. Θα πήγαιναν. Θα μπαίνανε σε αυτοκίνητο για να πάνε στην Πάρνηθα να φτιάξουν χιονάνθρωπο. Τι είναι μια άσκοπη μετακίνηση από αυτές τις συνθήκες? Πού πάει δηλαδή ο άλλος, ρε παιδί μου, για καφέ? Τέλος πάντων. Θες να κάνουμε ένα διάλειμμα? Ναι. Και επιστρέφουμε με Μένιο Φουρθιώτη, παρακαλώ. Θα τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Θα όχι ακόμα, δεν έχει έρθει αυτή η ώρα. Θα βγουν μετά τα screen shot, δεν μας σώζει τίποτα μετά. Δεν θα κάνω διαναπάτηδες από το σταθερό του press. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, το τηλέφωνο. Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και με χιόνια και με βροχές και με καύσονες δεν λυγίζουμε. Είμαστε εδώ. Εντάξει, εδώ, σχεδόν εδώ, αλλά τέλος πάντων στο ραδιόφωνο είμαστε. Εντάξει, φταίς και εσύ, γιατί μένεις Αγία Παρασκευή. Ας πρόσεχε. Μην αποκαλύπτεις, παιδί μου, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σαν το capital.gr. Το έχεις πει στο ραδιόφωνο μόνος σου αυτό. Σωστά, ναι. Είσαι μακριά από το γραφείο. Να μένεις πιο κοντά, όπως εγώ. Αρχόσουνα. Δεν σου φταίει κανένας τώρα, γιατί μπορεί να, αυτό να θεωρηθεί και έμεση κριτική προς το κράτος. Δεν είναι, παιδιά, δεν. Όχι. Έμεση κριτική προς το κράτος θα κάνω τώρα. Βεβαίως. Θα αφήσω κάποια λεπτά προνοούμενα για τις επαφές του κράτους με την τρας κουλτούρα. Α, ωραία, ωραία. Δηλαδή, είχαμε κάποιες στο παρελθόν. Δηλαδή, είχαμε τον το Μένιο το Φουρτιώτη να μπουκάρει στο Υπουργείο Εργασίας, γιατί ο Γιάννης Βρούτσης προσπάθησε να κάνει κάτι ελέγχους σε μια μάλλον κομπινούλα που πήγε να κάνει ο Μένιος ο Φουρτιώτης με τις ασφαλιστικές φορές, ήταν τι ήτανε, και να το μαθαίνουμε αφού πήγε ο Βρούτσης στο ντοκουμέντο στη Σιριζοφυλάδα του Βαξεβάνη κάποιους μήνες μετά. Έτσι την έχει αποκαλέσει ο συνήγορος του χορταριά στη δίκη, Και όχι μόνο, όχι μόνο. Το ντοκουμέντο. Ναι, που είχαμε κάνει και το αστείο, ότι θα μπορούσε να πέκει. Το επόμενο βήμα ήταν το indie media. Δηλαδή και εμείς δεκτικοί θα ήμασταν, αλλά αν δεν υπήρχε αυτή η μικρή μερίδα του τύπου που κάνει μια κάποια κριτική στην κυβέρνηση, μετά θα υπήρχε μια προκήρυξη μόνο. Λοιπόν, και τι έγινε. Επόμενος σταθμός αυτής της ιστορίας, το πιο δημοφιλές επεισόδιο της ανασκόπησης. Αυτή είστε. Γιατί αυτή είστε. Στο YouTube, γιατί στο Facebook είναι άλλο, για τη Χρυσή Αυγή. Mm-hmm. Πάλι καλά. Λοιπόν, και προχωράμε, φτάνουμε στα τελευταία. Θέλεις να πεις, Θάνο, έγινε το μια... Σαββατοκύριακο. Ναι. Είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στο Γιώργο Γεραπετρίτη ότι μήπως τον γνωρίζετε τον κύριο Φουρτιώτη. Ταρα! Και για λόγους... Πώς του ήρθε και το είπε αυτό. Και, ναι, γενικά έγινε πολλά πώς του ήρθε. Και για λόγους που δεν ξέρουμε ακόμα, ο Μένιος ο Φουρτιώτης είπε ότι ναι, τους ξέρω, ορίστε το screenshot του τηλεφώνου μου και που έχει τα τηλέφωνα. Αυτό ήταν το πρώτο. Και βλέπεις το screenshot και έχει εκεί πέρα Γιώργος Γεραπετρίτης, 4 κλήσεις εξερχόμενες στο μεταξύ, τον μπαίνει ο Φουρτιώτης κάθε 10 λεπτά, ας πούμε. Δηλαδή, Γεραπετρίτης, όχι αυτός πάλι. Ναι, Μένιο, ναι. Αλλά μετά τον μπαίνει ο Γεραπετρίτης πίσω, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, δεν μένει στο διαβάστηκε ο Μένιος ο Φουρτιώτης από την κυβέρνηση και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και Νίκος Ρωμανός, ο οποίος έχει και φωτογραφιούλα, που έχει μια σημασία παραπάνω, γιατί, για το που αντιστοιχεί η επαφή, τέλος πάντων. Αλλά οκ. Τέλος πάντων, γίνεται αυτό, γίνεται ο πρώτος χαμός. Βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την ανακοίνωση και προφανώς δεν μπορούμε να το πάρουμε 100% της μετρητής. Ναι. Σε πρώτη φάση. Αλλά έχεις και τα προηγούμενα. Και το περιεχόμενο ενός μηνύματος. Ναι, μετά έρχονται και τα μηνύματα με αυτόν που υποστηρίζει ότι είναι ο Γεραπετρίτης και με αυτόν που υποστηρίζει ότι είναι ο Ρωμανός, στον οποίο στο Γεραπετρίτη του στέλνει το ρεπορτάζ ένα για το πόσο ωραίος είναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης και είναι ένα βίντεο από τα αποκαλυπτικά. Το είδα. Ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου που μπήκε στην πολιτική είναι μια αγιογραφία. Και έχει ένα απόσπασμα από τη Βουλή, πολύ σημαντικό απόσπασμα από τη Βουλή, που λέει κάτι το Σύνταγμα καλό, νόμοι καλοί, κάτι τέτοια. Mm-hmm. Πολύ, έτσι, παθιστόχαστο, όχι παίξει γέλασε. Είναι ένα από αυτά τα βιντεάκια, ρε παιδί μου, που θα ήθελες να κάνει για σένα ο Μένιος Φουρτιώτης, που όλοι θα θέλαμε να έχει αφιερώσει σε εμάς ο Μένιος Φουρτιώτης. Εντάξει. Mm-hmm. Ναι, ο Γεραπετρίτης του στέλνει ένα χρόνια πολλά, κύριε Φουρτιώτη. Έχετε πάντα χαμογελαστός και κάτι άλλο. Ναι, εντωμεταξύ αυτά γίνονται. Ως Γεραπετρίτης, ναι. Ναι, εντωμεταξύ αυτά γίνονται ενώ έχει μπουκάρει στο γραφείο του Βρούτσι. Mm-hmm. Που φαντάζομαι ότι ο φερόμενος Γεραπετρίτης το ξέρει αυτό κάπως. Κάτι θα έχει ακούσει. Τύπου... Να είστε πάντα χαμογελαστός και να μπουκάρετε πάντα στα γραφεία των συναδέλφων. Ναι. Εντάξει, ο Νίκος ο Ρωμανός, εκπρόσωπος τύπου της Νουδού, φαίνεται να είναι πιο έτσι άμεσος. Και του λέει μπράβο και κόψε αυτό το σούργελο. Και φαίνεται να αναφέρεται σε βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι, δεν το είδα αυτό γιατί κοίμιζα τα παιδιά. Γιατί ο άλλος του λέει αυτό το είδατε, αυτό το είδατε, αυτό το είδατε. Αυτά. Αυτά. Έχουμε πάρα πολλές ανθρώπινες στιγμές. Γενικά, το να είσαι κοινωνικός δεν πρέπει να. Να ποινικοποιείται η κοινωνικότητα. Να ποινικοποιείται, ναι, ναι, ναι. Ναι. Τώρα. Ας κρατήσουμε τώρα μια επιφύλαξη. Αυτά τα λέει ο Φουρτιώτης. Και ο Φουρτιώτης είναι ο Φουρτιώτης. Εντάξει. Mm-hmm. Είναι αυτό το μείγμα. Τράσφαρσο κωμωδίας και γκανγκστερισμού. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι χονδρικά το φαινόμενο Φουρτιώτη. Mm-hmm. Αυτό είναι. Τώρα η Νέα Δημοκρατία. Εδώ ρε παιδιά, πιονούσαμε τη Χρυσή Αυγή. Και τι θα κόλωνε στο Φουρτιώτη. Για το Φουρτιώτη εντωμεταξύ θυμόμαστε, ή η Παλετσάκη το είχε βγάλει. Αυτό θα έλεγα, ναι. Αυτό θα έλεγα, ναι. Που είχε εγγύσει, αυτά υπήρχαν, υπάρχουν στο επεισόδιο της ανασκόπησης που είναι αφιερωμένο στο Μένιο Φουρτιώτη. Μην το δείτε, δεν θέλω να ανεβαίνουν κι άλλο τα views σε αυτό. Θέλω να ισορροπήσουν λίγο με τα υπόλοιπα. αλλά έχει αυτή την ανακοίνωση που λέει πώς λειτουργούσε αυτό το σύστημα, πώς φτιάχνονταν δηλαδή αυτά τα προφίλ, τα τόσο πολύ επενετικά και τι καλύπτουν η αστυνομία μας και τι καλός που είναι ο υπουργός μας. Και είναι. Στην πραγματικότητα η δημοσιογραφία με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί, ρε παιδί μου. Είναι ένα πλέγμα εξυπηρετήσεων όπου κάτι κάνει η πολιτεία για τον δημοσιογράφο. Είδαμε τι ήθελε αυτός ο δημοσιογράφος. Τώρα, δημοσιογράφος, το Φουρτιώτη εννοώ, ο συναδελφός πάνω. Και κάτι μετά θέλει και ο πολιτικός από τον δημοσιογράφο σε αντάλλαγμα. Ο ένας λέει μπράβο στην Οξφόρδη και ο άλλος λέει μπουκάρω γιατί δεν μπορώ να κάνω αυτό που είχα σχεδιάσει με το μικρό αυτό σκανδαλάκι που κόπηκε. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι χοντρικά. Mm-hmm. Και η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν έχει πρόβλημα σε αυτό. Αν πεις το κάνει κεντρικά η Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ ρε παιδί με αυτό, η αλήθεια είναι οι ψέματα. Αλλά αν είναι ψέματα, θα έπρεπε να πούν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι ψέματα. Κοίτα, οι επικοινωνίες είναι αλήθεια. Και κακώς το είπαμε και εμείς με επιφύλαξη, γιατί είχε απαντήσει ο κύριος Γεραπετρίτης και λέει απάντησα στις οχλήσεις του. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι οι οχλήσεις του Φουρτιώτη προς τον Υπουργό Επικρατείας. Συγγνώμη, και ποιος δεν μπορεί να το... Και το μήνυμα, περίμενε. Και το μήνυμα... Λέει... Το μήνυμα ευχαριστεί για την αγιογραφία και λέει να είστε πάντα... και κάτι άλλο απάντησα σε οχλήσεις του όταν ο ίδιος επικαλείται απειλές κατά της ζωής του. Συγγνώμη τώρα, αλλά αν το μήνυμα είναι αυθεντικό, το μήνυμα δεν είναι απάντηση σε οχλήσεις, είναι ευχαριστίες για την αγιογραφία. Μην τρελαθούμε τώρα. Αν είναι αυθεντικό το μήνυμα, δηλαδή, είναι μια χαρά, ισχύουν όλα όσα λέμε. Ότι οι άνθρωποι αυτοί συναλλάσσονταν με έναν συνδυασμό με ένα υβριδικό μοντέλο κλόουν μαφιόζου που είναι ο Φουρτιώτης και συναλλάσσονταν με αυτόν προκειμένου να κάνουν δουλειά αυτή που έχει ήδη περιγράψει η Παλετσάκη. Mm-hmm. Ναι, αυτή δεν είναι κάτι πολύ παιδιά. Είναι κάτι που δεν είναι έξω από τα όρια αυτού που θα κάνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με δεδομένο το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Φουρτιώτης, ξέρω εγώ, δεν είναι και πολύ κολακευτικό. Mm-hmm. Ναι, και μάλιστα υποστηρίζει ότι για τα προσβλητικά έχει καταθέσει μήνυση. Αυτό είναι το θέμα, αν ισχύει. Πες να μην ισχύει. Τι άλλο έχουμε σε όλο αυτό το πράγμα. Οι ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και αναρωτιούνται και εδώ στο chat. Το ερώτημα που κάνουν, τι βίσμα έχει Τι είναι όλο αυτό. Να θυμίσουμε το μεταξύ, πέρα από την Παλετσάκη. Η Παλετσάκη, ας πούμε, είχε αποκαλύψει ότι υπήρχαν. Ότι με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρυσοχοίδη τότε, υπήρχαν αυτές οι επαφές. Τους λέγανε, ξέρω εγώ, ότι παιδιά, παίξτε αυτό. Και υπάρχουν αυτά εντωμεταξύ τα ρεπορτάζ, το πόσο ο καινούριος αρχηγός της αστυνομίας, ο Καραμαλάκης, κοιτάστε εδώ πέρα τι είναι και πόσο ωραία τα κάνει και πόσο τέτοιο και το ένα και το άλλο. Και όταν ξέσπασε αυτό και τους αφαίρεσαν τη φρουρά, να το θυμίσουμε αυτό ξανά και ξανά, ο Φουρτιώτης ασχολήθηκε με τον βασανισμό του Άρη Παπαζαγαρουδάκη και υποσχόταν να του καλύψει τα δικαστικά έξοδα, να κάνει καμπάνια. Και αρνήθηκε ο Άρης τώρα, που ήταν περίεργο και ύποπτο. Δεν ξέρω τώρα ποια ήταν τα μυστικά κίνητρα πίσω από αυτήν ναι, την άρνηση. Μπαίνει φυλακή ο Φουρτιώτης, βγαίνει με τον περιοριστικό όρο του να μην κάνει τηλεοπτική εκπομπή, μετά βγάζει εφημερίδα η οποία συνεχίζει τις αγιογραφίες και τώρα με κάποιο τρόπο ξανασυνεχίζει τις αγιογραφίες. Δηλαδή υπήρξε μια παρένθεση η οποία είναι έτσι γραφική και γκροτέσκα και την καταλαβαίνουμε πάρα πολύ. Δηλαδή σε άλλα κανάλια, γιατί πολλά μιμιέ αλλάζουν τη στάση τους ανάλογα με τη σχέση με την κυβέρνηση, απλώς θέλει λίγη δουλίτσα για να το δεις, θέλει χρόνο. Είναι κάπως πιο σταδιακό. Δεν είναι από τη μία μέρα δοξάζω το Υπουργείο Προστασίας την Πολίτη και την άλλη μιλάω για το βασανισμό στη Γαδά. Είναι κάπως πιο έτσι. Εντάξει. Εδώ ήταν πιο απότομο. Από το επίπεδο. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνει κανείς πιο προσεκτικά. Ας πούμε η Αυριανή, ο Κουρίς, το έκανε ακριβώς έτσι. Δεν είχε πρόβλημα να το κάνει έτσι. Mm-hmm. Και να δηλώνει κιόλας ότι ήταν ζήτημα με κάποια δάνεια εκεί πέρα, τα στάνια του Παπανδρέου και έβγαζε τις φωτογραφίες. Δεν έχει πρόβλημα. Και γενικά, χωρίς να υπενήσωμαι καθόλου ότι έχω κάποια ειδική γνώση, κάτι περισσότερο από αυτά που είναι δημοσίως γνωστά, σε γενικές γραμμές, ο μοχλός πίεσης της δημοσιογραφίας είναι οι εκβιασμοί. Δηλαδή το να μην επιτεθείς σε κάποιον. Αυτός είναι ο μοχλός πίεσης της δημοσιογραφίας. Mm-hmm. Αυτό του είδους της δημοσιογραφίας. Εντάξει, έτσι χτίζονταν αυτές οι καριέρες. Είναι ένα μείγμα από μαστίγιο και καρότο. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Σαν είναι, α. Ναι, λέω ότι ο μηχανισμός με τον οποίο λειτουργεί αυτό είναι το μαστίγιο και το καρότο, δηλαδή η εναλλαγή μεταξύ κολακίας και δολοφονίας χαρακτήρα, αλλά γενικά άμα μπλέκεσαι τώρα με αυτούς τους ανθρώπους, τι θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Αυτό είναι το περιβάλλον της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Δηλαδή και ο Κασιδιάρης προφανώς... Είδε φως και μπήκε. Όχι ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα, πρόδωσε την εμπιστοσύνη του Παλτάκου, δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό. Δεν είχαν μια μυστική επικοινωνία και στη συνέχεια βγάλανε τα βίντεο. Συγκεκριμένα, όπα, η κυβέρνηση, ο Σαμαράς πρόδωσε την εμπιστοσύνη του Κασιδιάρη τότε. Το βίντεο δεν είχε διαρρεύσει όμως από την πλευρά της. Ναι, αυτό όχι, όχι, το βίντεο Κασιδιάρη Μπαλτάκου διέρευσε, ναι, ως αντίπεινα στις διώξεις που ξεκινάει ακριβώς. Ο Νίκος ο Δένδιας, που είναι αυτός που έβαλε φυλακή τη Χρυσή Αυγή και δεν τα λέτε. Ναι, αλλά το ένα είναι ότι διώκονται και μετά αυτό που ήταν μια συνέχεια με τον Φουρτιώτη θα μπορούσε να πεις ρε παιδί μου. Το Φουρτιώτης, να λεξίματα, ο νόμος δεν τον, του παίρνει τη φρουρά, τέτοια πράγματα, ταλαιπωρείται ο άνθρωπος, φυλακή ή τέτοια. Και τι γίνεται μετά, μπαίνει μπρος ένα σύστημα εκβιασμών που λέει ότι εσύ που έκανες μαζί μου δουλίτσες θα εκτεθείς. Και τις έκανε όλες αυτές τις δουλίτσες όμως. Και αυτό είναι το επίπεδο, ρε παιδί μου, της άσκησης της πολιτικής. Αυτό λέμε τώρα. Ότι έτσι ασκείται αυτή η πολιτική. Και λέμε τώρα εμείς ηρωνικά ότι είμαστε λαϊκιστές που θα ασχοληθούμε με το Φουρτιώτη. Αλλά εγώ νομίζω ότι πάρα πολύ καλά συνεννοούμαστε. Καθόλου λαϊκιστές δεν είμαστε. Συζητάμε ότι έτσι ασκείται η πολιτική. Με αυτόν τον τρόπο. Αυτά κάνουν, ρε παιδί μου. Το αυτοί είστε που είπες πριν. Εδώ κι αν ισχύει. Αυτό ακριβώς κάνουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται τώρα και μιλάνε με τον Φουρτιώτη και τον ευχαριστούν που τους έβαλε ο άλλος βίντεο με ύμνους για το τι καλός που είναι. Και του λένε και τι να κάνει στην εκπομπή. Γιατί ο Ρωμανός είναι πιο ομιλητικός. Να το ξαναπούμε αυτό. Δηλαδή έχουμε κάτι. Α, έχουμε emoji. Μη μασάς, κλείσει το σούργελο. Ευχαριστώ, του λέει ο άλλος. Χαρά μου και υποχρέωσή μου. Βλέπεις τα ρεπορτάζ για Σκέρτσο, Σταϊκούρα και Δημητριάδη. Είδα για Σταϊκούρα λίγο, αλλά τώρα κοιμίζω μωρά. Χαχα, τα όμορφα έπαιξε αφιέρωμα Σκέρτσου και τώρα παίζει Δημητριάδη. Τώρα βλέπω. Για να ξέρεις, εγώ πάντα σας στηρίζω. Και όμως του κάνει και παράπονα. Έκανα λάθος φωτογραφίες για Δημητριάδη. Και τα την αχαριστία τώρα. Ναι. Ναι. Εντάξει, παιδί μου, όλο με αυτό το πράγμα. Αυτό δεν λέμε. Δουλειές κάνει με αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα εδώ πέρα απόψεων ή υποστήριξης κάποιου κοινού στόχου και τέτοια. Δουλειές κάνει. Συζητάμε ότι η Μπούκα στο γραφείο του Βρούτσι και όλα αυτά λένε ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με την εξασφάλιση της ανοχής απέναντι στις, απέναντι στις παρανομίες. Ναι, αυτό δεν λέμε. Υπάρχουν δύο σενάρια. Ή ο Φουρτιώτης είναι τόσο βαμμένος νεοδημοκράτης και τα κάνει για την ιδεολογία και είναι μονίμος. Κύριε Ρωμανέ, κύριε, δείτε αυτό που έκανα, έτσι, για το κόμμα, ρε γαμώτο. Για το συνέδριο της, πώς λέγεται, πώς είναι η λίμνη, της Βόλβης. Ναι, ή τα κάνει για αυτό έτσι αγνά και αθώα, ή προσδοκά όφελος από αυτά που κάνει και θέλει η κυβέρνηση να τα βλέπει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, μέση λύση. Αν μπορεί να είναι βαμμένος νεοδημοκράτης και για λίγο τον πρόεδρο στο κόμμα του και... Εντάξει, εγώ δεν θα έλεγα αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό, ακόμη και ως ένα ακραίο και λίγο αστείο σενάριο, θα το εξετάζαμε μόνο αν δεν υπήρχε η άλλη πλευρά. Δηλαδή, αν δεν ξέραμε την ιστορία με το γραφείο του Βρούτσι, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Τώρα, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ασκούσε μια πολιτική εκβιασμών. Η ιστορία του Καρατζαφέρη είναι μια τέτοια ιστορία. Η ιστορία του Καρατζαφέρη, όπως την έχει καταγράψει ο Ψαράς στο βιβλίο για την τηλεοπτική αναγέννηση της ακροδεξίας, είναι μια τέτοια ιστορία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα, εφόσον υπάρχει το περιστατικό με το γραφείο του Βρούτσι, δικαιούμαστε να πούμε ότι ο άλλος κάνει δουλειές. Και δουλειές όχι νόμιμες. Αυτό λέμε. Γιατί διαφορετικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, μεν είμαστε καχύποπτοι απέναντι στο ενδεχόμενο ο άλλος θα κάνει από αγνό πατριωτισμό και αγάπη της των ιδεωδών του φιλελευθερισμού που εκπροσωπεί ο Μητσοτάκης, αλλά αυτά θα τα λέγαμε ηρωνικά μεν, αλλά θα τα λέγαμε αν δεν υπήρχε αυτό που έχει γίνει. Τώρα με αυτό που έχει γίνει καταλαβαίνουμε ότι ο Φουρτιώτης συμβολίζει όλη αυτή την τρας σαπίλα και αυτή η τρας σαπίλα επικοινωνούσε με το υψηλότερο επίπεδο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ζήτημα. Πώς το κάνεις, ρε παιδί μου, αυτό? Ναι. Πώς το κάνεις όταν το ευτελικό κράτος και δεν ξέρω εγώ τι? Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι, με πολλά στελέχη η Νέα Δημοκρατία δεν ανεβάζει και πολύ τον πήχη της ποιότητας. Να παραδεχτούμε και αυτό. Εντάξει τώρα, τι να πω. Δηλαδή, εγώ λυπάμαι τους αναγνώστες της Καθημερινής που βρίζαν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι. Καλά, αυτό με την αισθητική του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, που τους ενοχλεί το κάπνισμα του Πολάκη, ας πούμε, και μιλάνε τώρα για το χαμηλό επίπεδο και προσπαθεί η Καθημερινή να αποτελέσει τον πυλώνα αυτόν του υψηλού επίπεδου που εκπροσωπεί ο Κασιμάτης και ο Μουμτζής στην Καθημερινή. Και βλέπεις ότι τώρα οι άλλοι μια χαρά το κάνουν αυτό, ρε παιδί μου. Μια χαρά το κάνουν. Δουλίτσες είναι και έτσι γίνεται αυτό. Αυτό είναι. Το πικρό δίδαγμα αυτής της ιστορίας είναι ότι αυτό δεν αφορά προσωπικά τον Φουρτιώτη. Εξού και η απάντηση στο ερώτημα, μα γιατί ασχολείστε? Γιατί δεν αφορά προσωπικά το Φουρτιώτη. Δεν κάθισα να δω την εκπομπή του γιατί μου άρεσε. Ασχολούμαστε γιατί έτσι γίνεται αυτό. Συγγνώμη, ασχολείται η κυβέρνηση. Ασχολείται η κυβέρνηση, εμείς ασχοληθούμε αυτό που ασχολείται η κυβέρνηση. Με αυτά ασχολούνται. Τι να κάνουμε τώρα? Αν είχαμε προετοιμασία για το πώς θα αποφύγουμε το επόμενο μνημόνιο και το χρέος και τα μέτρα λιτότητας κλπ. Θα ασχολούμασταν περισσότερο και με αυτό. Δηλαδή, αυτές είναι οι προτεραιότητες. Είναι θέμα όλα προτεραιοτήτων. Που θα ασχολούμαστε και από μόνοι μας με το θέμα του χρέους. Απλώς δεν κάνει η κυβέρνηση κάποιες κινήσεις γι' αυτό ώστε να σχολιάσουμε κάτι τέτοιο. Κάνει κινήσεις για να μιλάει με τον Φουρτιώτη. Ένα πραγματάκι μικρό πριν κλείσουμε, γιατί αναφέρθηκε. Είχαμε και ανασκόπηση. Να δείτε την ανασκόπηση. Είχαμε και την συνέντευξη με την Γιάννα Παπαδάκου, να τη δείτε και αυτή. Και το έβαλε και κάποιος στο chat για την αρχιοθέτηση των δικογραφιών για Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο. Το οποίο είναι ένα πολύ θετικό γεγονός. Έτσι, και σίγουρα δεν συνδέεται και με τις διώξεις που έχουν ασκηθεί στους δημοσιογράφους. Να πω εδώ ότι σε ένα σημείο της συνέντευξης η κυρία Παπαδάκου λέει: μην τολμήσουν τώρα να αρχιοθετήσουν, γιατί οι άνθρωποι που είναι κατηγορούμενοι ζητούν αυτές τις δικογραφίες. Και μας είπε επίσης ότι υπάρχουν συγκλονιστικά στοιχεία μέσα αυτές τις δικογραφίες, δεν διευκρίνησε σε ποιες. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι στο Γεωργιάδη, να είναι μόνο στη Λοβέρδου, ξέρω εγώ, τα καινούρια. Δεν διευκρινίστηκε αυτό. Στοιχεία που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα και θέλουν οι άνθρωποι που διώκονται γι' αυτό να δούνε. Μας λένε ότι κατηγορούσαμε αθώους ανθρώπους. Να δούμε, είναι αθώοι τελικά. Και είναι όπως και να το κάνουμε, και αυτή η αλληλουχία των γεγονότων, το πρώτα καλό τους υπόπτους και τελικά τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση. Κάποιες μέρες μετά, 10 μέρες ας πούμε, μετά το Βαξεβάνη και έναν μήνα μετά την Παπαδάκου, είναι κάπως, δεν ξέρω. Θα μπορούσε να έχει γίνει και ανάποδα. Τι να πω. Θα μπορούσε να μην έχει γίνει πρώτα απ' όλα, αλλά... Κουράγιο. Είναι... Να τη δείτε την... τη συνέντευξη. Έχει κάποια αποσπάσματα μόνο η ανασκόπηση μέσα από τη συνέντευξη που πήραμε από την Γιάννα Παπαδάκου, αλλά και ολόκληρη συνέντευξη έχει ενδιαφέρον. Και προσπαθήσαμε να υπάρχει και μια σύνοψη του σκανδάλου Νοβάρτης, δηλαδή να ξαναθυμηθούμε περί τίνος πρόκειται. Τι ήταν αυτό το πράγμα για το οποίο μιλούσαν αυτοί οι άνθρωποι και βρίσκονται τώρα να διώκονται. Ναι, γιατί ήταν το βασικό και το έλεγε και η ίδια, ότι να θυμηθούμε λίγο το σκάνδαλο, το μείζον και όχι όλα αυτά με το... όλα τα υπόλοιπα με τη σκευωρία και λοιπά, τη συνωμοσία και δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι και τραγελαφικό. Νομίζω το καλύτερο σημείο που μας άφησε λίγο και τους δύο άφωνους ήταν όταν στο κατηγορητήριό της ο εκβιασμός, το χρηματικό όφελος από τον εκβιασμό που υποτίθεται ότι ασκεί είναι η μισθή της. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο σημείο όλης της συνέντευξης. Δηλαδή τις λένε ότι πληρωνώσουν στα μέσα στα οποία δημοσίευες αυτά όλα τα εκβιαστικά. Αυτό νομίζω ότι εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Προκλητικό. Λοιπόν, να είστε καλά. Να μην κάνετε άσκοπες μετακινήσεις και να φοράτε ζεστά ρούχα. Ναι, αν καταφέρει να μετακινηθεί άσκοπα ο Κωνσταντίνος αύριο, θα είμαστε από το στούντιο. Έγινε. Να είστε καλά και καλό βράδυ. Γεια σας.